قال رحمه الله تعالى: المسألة السبعون. نقصهم منها كثرة الوقوف بعرفات، كفنجوزة كعبادة. لكوانزا تلسوما لستين نتيسة لكتبيشة كعبادة، هي لفيني من كفنجوزة كعبادة، كما في الإخوة شقواه كسماما كتك عرفة، كما في الإخوة شقواه كسماما katika viunga na viwanja vya Arafa. Haya yalitokea katika haji, na kwa kuwa kitabu kinazungumza jahiliya kwa ujumla, jahiliya ya Mayahud, jahiliya ya Wakristo, jahiliya ya washirikina, hili linawahusu washirikina wa Arabu. Walikuwa zama za jahiliya wanapohiji, na hija hii wameipata katika mabaki ya dini Ibrahim alayhi salatu wassalam, lakini wakaingiza katika hija ya Ibrahim mabadiliko mengi, kadhalika shirki nyingi. Na miongoni waliokuwa ukiyafanya walikuwa hawasimami katika viwanja vya Arafa, kinyume chake walikuwa wakisimama katika viwanja vya Muzdalifa, wanasimama katika viwanja vya Muzdalifa. Na bila shaka hili ni kosa, kwa sababu ukiacha Arafa umeipunguza haji. Muzdalifa ni kabla au ni baada ya Arafa? Muzdalifa baada ya Arafa, nakuja moja kwa moja mpaka Arafa, kuanzia wakati wa saa nane tisa naelekea Arafa. Mpaka mkifika pale, kama muda bado wa kuomba dua, na huwa baada la asri takriban, na kadri jua linapokuwa linazama ndipo kadri unapotakiwa umuombe Allah umlilie shida zako na kila kitu chako, madhambi yako, omba hapo kadri jua linapokuwa linazama. Kisha mnaondoka hapa katika viwanja vya Arafa, mnaelekea Muzdalifa. Muzdalifa mnakwenda kulala pale kwenye uwanja, hakuna magodoro, hakuna vyumba zaidi ya vyoo, mnalala kwenye uwanja. Ile asubuhi yake ndo safari ya pamoja kuelekea kwenda kupiga mawe, mnalala pale. Ni katika hikma zake, mnakumbushwa kiama, sababu ni uwanja jangwa. Hapa huko wewe uweza ukashtukiza nyuma yako kuna mwanamke wa Kipalestina, kule utakuta kuna mwanamme, hapa kuna kadha chama iko kama vile siku ya kiyama. Nakumbushwa kama alivyosema baadhi ya ilmu almuhimu. Sasa wao Arafa kule wamekuruka kuruka Arafa kwenda Muzdalifa, wamepunguza wanadirishi na wamepunguza na ule mwaka ambao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alitangaza kwamba mwakani atahiji, habari zikaenda Yemen, zikaenda habari Sham, zikaenda habari Iraqi, watu wakamiminika kwa wingi kuja kuona hija ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipohiji Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakadhani baadhi ya wale waliozoea ada ile ya kuacha kusimama katika viwanja vya Arafa, wakadhani kwamba Mtume atasimama Muzdalifa. Akapita mpaka akaelekea katika viwanja vya Arafa, akasimama Arafa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akarudisha hija ile ambayo ilihijiwa na Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Alipotoka pale Arafa ndio wakarudi wapi? Wakarudi Muzdalifa. Kwa katika masaili jahilia ni kupunguza katika ibada, kupunguza jambo katika ibada ni katika masailu aljahiliya, katika masailu aljahiliya. Mfano ibada gani leo hii watu wamepunguza? Mfano ibada gani? Nani anafudhulisha mfano? Eh? ابن زيد. Anapunguza tu msafiri. Mfano mzuri kabisa, mfano unaendana na uhalisia, mfano wake huko. Sisi tulipofika miaka mitatu takriban iliyopita Dodoma kwenye kile chuo au miaka miwili, tulikuta baadhi ya vijana pale wa Kiislamu ambao bwana hao wasafiri wakoja hawa wasali rakaa mbili mbili, mbili ya dhuhuri, mbili alasiri, kachangana kaondokaza thelathini yadhiniwa huko huko, apiga ulapa. Na ikifika almagharibi anaswali tatu zake za magharibi, na kimswala anaswali mbili kusuru fasr. Ikifika isha ya meralu au anasoma kaujagani wasafiri isiwakazi hapo. Kauliza, je, Ramadhani kiano mmekula? Mchana wa Ramadhani nakula hapa, takulaje sasa? Nasambana kwenye swala kujaona uzito kwenye mwili. Na safari inaruhusika mtu kula, kuleni batiza na Ramadhani pia. Ahli ilmi hili wamelikataa. Wewe ukija hapa bila shaka unajua au hujui kwamba lindu na kumba chuo, unajua au hujui? Unajua kwamba mwezi fulani sistemista kitu gani kimekusha hivyo. Sasa katika akwali za wanazuoni juu ya kupunguza sala, muda gani mwisho kwa msafiri, wametoa maelezo. Kwa yule ambaye hajui lini ataondoka katika maelezo ya wanazuoni na mkuu, kasafiri kutoka hapa kwenda Mbeya, hajui lini anarudi, hajui anaweza kuwa kesho au ikawa baada ya siku mbili, hajui huyo akusuru, aendelee kukusuru. Kwa ikiwa amekaa mwezi akusuru kwa kauli hii, lakini nakwambia ukiwa unajua nini unarudi, unarudi kusuru siku tatu tu, ya nne swali na wakazi, ya nne swali na wakazi wa mji. Kwa wewe kutoka kwenu huko mpaka Dodoma UDOM, unajua kwamba semesta hii inaishia hapa, tunapata likizo mwezi huu. Haya, mbona wakusuru swala? Kwa hili li baada ya vijana anafanya haya bali na mashia, mashia wanaingia hapo, wanapunguza katika idadi za rakaa, katika idadi za rakaa wanapunguza. Sijui watu hoja gani hawa, ni wasafiri au ni kadha, Allahu alam. Lakini katika mpango uliokuwa hai ni huu. Naam. Kadhalika baadhi ya misikiti, ima imamu akaongea sana au kulikuwa na kalima ndefu, swala ikavutwa, badala ya kuswaliwa isha saa mbili kamili mathalan, ikaswaliwa saa mbili na robo au na nusu. Baada ya sala, hata wale wenye utaratibu wao wa uzushi wa dua ya pamoja hawalete Alfatiha, wale ambao utaratibu wao wa Alfatiha haitoleta sujudi. Kikubwa, rabbana kila kidunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar wa sallallahu kama kada wa tumutuza. Unapomuda nini hapo? Hatusema kumuda Alfatiha haituhusu, lakini adhkari za baada ya sala, adhkari za baada ya sala hazisomi. Mshasali vitu hiyo yapo hayapo? Haya, mfano mzuri kabisa, mfano mujarrab, mwezi wa Ramadhani, salatu al-maghrib, imamu sura ambayo kama kasalisha ni mfano wa imamu wa leo. Aya moja tu karukuu, Ole wako ufalishe magharibi ya Ramadhani kwa sura mfano anna tasaluni. Kwanza watu utapata dhambi, wewe unapata dhambi. Kwa nini? Utakuwa watu katika khushu' ya sala. Usifuru. Kuna mradi hapa. Na baada ya sala ndio moja kwa moja. Salamu alaykum wa rahmatullah. Salamu alaykum wa rahmatullah. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Imam wa naraka mamuna wa naraka. Hakuna ba ikiwa inakosekana adhkari baada ya sala, kuna kabli, kuna baadia. Ha kama yule imam anakana fi baadia yule. Wallahi illa bisitha ala sunna. Illa bisitha ala sunna wal jamaa. Tafanya adhkari ala adhkari tafanya baadia. Baada hapo mkatoka hapo. Kwa hiyo kupunguza kati ya hali ya ibada iliyokuja ni katika masaili jahiliya. Naam. Masala ya 71, tarkuhum alwajiba wara'an. Mtu kuacha jambo la wajibu, kuacha kwao jambo la wajibu kwa hoja ya uchaji. Ni mchaji bwana mchamungu, mimi ni mchamungu. Wara'an. Kwa hoja ya uchaji. Tarkuhum alwajib, kuacha kwao jambo la wajibu wara'an. Kwa hoja ya uchaji. Yaani wanajikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuyaacha kwa kuyaacha yale ya wajibu. Mfano wa mfano uliopita uliopita. Hawasimani Arafa. Waraani. Wakija hija wa Qurani waje uchi. Kuvaa nguo ni wajibu au sunna? Kuvaa nguo usiri uchi. Ni wajibu au sunna? Ha? Wajibu. Wao wanavua nguo wanakuja uchi. Nini? Waraan. Kama hizi nguo zetu huenda tulizipata katika masumu ya pombe, tulizipata katika masumu ya haramu ya riba. Sisi tumekuja kwenye ibada kubwa ya haji. Kwa hiyo nguo kuja uchi. Nguo zetu matatu kuzeka huko jangwani. Wanatufu kwenye Kaaba riyana wakiwa wako uchi. Lipi ambalo limewasukuma wakafanya haya? Waraan. Uchaji wetu kwamba hapa tuko kwa Mungu. Kwa yale yote ambayo kwamba hayampendezi yeye tumeachana naye. Kwa kuacha jambo la wajibu kwa hoja ya uchaji, ambalo jambo la wajibu umeliacha kwa hoja ya uchaji, ni katika mambo ya jahiliya. Ni katika mambo ya jahiliya. Kadhalika anaingia hapa kila yule ambaye ataacha shay'an min al-ibada, jambo la ibada kwa hoja hii. Mfano akashindwa kutoa sadaka au akawa hasali msikiti sala ya jamaa, atulizwa nini? Wapo riaba, wapo faria. Shehe wala huji jamaa, Allah riaba, riaba. Huyu katika masaa ya jahiliya alilo ni wata la sunna la wajib. Na wajib. Au ataasa kujifundisha ilmu. Shekha anasema hapa. Au la yatlubu l'ilma. Au ghaira dhali. Mintariku l'ibadati khashiyat al-riya. Au akawa ataasa kujifundisha ilmu. Akaasa kusoma kwa kucherea riya. Akija kabadisha mwono wake. Mtu wanasoma. Tunaona watu wanasoma wanaharibikiwa. Tunaona watu wanasoma Qur'ani wanaharibikiwa. Wanachanganyikiwa. Tukutabaja wazazi nao hawajijui. Mtu anataka kusoma Qur'ani, au changanye mwanangu, changanye tarikiwa, si Qur'ani utakuwa chizi kadha. Kwa wako wapi ambao kwamba walisoma Qur'ani wakifanya Qur'ani kwa machizi? Kwa mtu akaacha kusikiza maneno ya mtoto wake, akaacha kujisomesha dini kwa kusikiza maneno ya fulani, dini ambayo kwamba kwa kweli wajibu kuijua, hasa katika upande wake wa kutekeleza ibada zake katika wajibu wa sawasawa. Hakuna ambaye kwamba atatekeleza ibada zake kwa Mola wake kila siku kwa wajibu wa sawasawa akawa hana elimu. Ataabudu maja kama japa, ataabudu ibada ya kubahatisha. Allah akubali ibada ya kubahatisha? Akubali. Haikubali ibada ya kubahatisha. Ukisujudu jua kwa nini unasujudu, ukirukuu jua kwa nini unarukuu. Basi leo utasafika kwa kuwa hawakuwa hawana elimu. Mtu anatafika mfano kikitokea anakuja mtu hapa amekufalisheni atoe msafiri, amekufalisheni swala ya Isha, msafiri wa swala ya ngapi? Isha كان يصلي يصلي ركعتين اتقوا سلام لا يرغسي ولا شريعة نتونا صلى الله عليه وسلم ولكوكوجة في المدينة كوجة مكة ولوصليش وطوى مكة ركعتين كوي منتو قال كصلي ركعتين عشاء إماما نعمل لي وقفة في جمعين كيو أنا أتقوا سلام قال إمام من جينا نأتقوا سلام مجينا سبحان الله مجينا تسمى ويما أيها من يمين ها بطريقة فارغ بطريقة وصفات اللي انا كان بيني ليه يقول مين جهاء عن رقم بناس وانا شهودية إمام قوم جزا ركعتان وفنيا جهاء معموم نصالة إلى تكبير نا جماعة نا تكبير كلا كتب نما إمام ولا قسير ولا قهار كثمام ركعتان من تجية سبحان الله أفرودي وفنيا جهاء ها وباقي فنادي وباقي فنادي ها استاذ التهيات امام انا يلي وبارك واقوى مسلم خالد صحيح لو نمتوا انه قام بهذا انا فاتلي دروس انا سكيليز جاي هنا انا فنادي امام هو يفن اليو ما انا كنت داس انا فاتوكو kwa kipi ambacho kwamba nitakwambia simama, kipi ambacho nitakwambia kaa hapo hapo usisimame, na baada ya kumaliza tashahudi yako umemaliza kumsalia Mtume sallam, mfanyeje? Je, utoe salamu au usubiri mama arudi kwa salamu naye? Hayo utajiwaje kama kusoma? Kwa mtu akati kusoma kwa kuogopa ria, kwa kuogopa mzazi wake, kwa kuogopa maneno ya watu, hata tabia yao, haya alifanya mwanafunzi sana yule, naye ndio akadarasani hana alimu mtu wakati jambo la wazi kwa kuogopa watu au kwa kuogopa ria ni katika masaili ya jahiliya yale waliofanya na kina Abu Jahl na kina Abu Lahab na kina Umayya ibn Khalaf. Tayyib adani kitabu na hapo au tuendele masala ya fala ya fala ya ndani ya salina mbili na salina tatu salina mbili ta'budhum بترك الطيبات من الرزق كجي أبودي شطاو وكؤاشا بلذي زوري ميونبوني مريزك توقعات في زوري تقاليل يفن إبادة أنا إبادة كوم فكرة في زوري تستجقولا هذه المسألة مسألة يسد النفات تعبدهم بترك زينة الله kuji abudisha kwao, kujitia ibadani kwa kuacha kuvaa vizuri katika mapambo ya Allah. Anaonekana kama ana zuhudi. Ah, mfano sana mara na zuhudi bwana. Ana habari na kanzu la haramaini, ana habari na matanzu ya dafa, ana habari na alwasifu wala kadha. Ye bwana, lile jitambara lake lile lile, muda wa kuwa liko safi. Anaacha lillahi ta'ala. Huyu jahi, la bwana hatari nywele bwana anazuhudi hana mda kutana nywele kaifa mgongo dunia haya yako kwa Wakristo wale walioshiba Ukristo wao pia katika Waislamu wako wenye kuifananisha nao hasa hasa masufi masufi masufi na watoto tarika hawa kuangalia hapo hivi kadiria mtu atembea hana lapa atembea peku peku kutoka nyumbani mpaka msikitini. Usiseme kwamba kutembea kwa viatu ni sunna, lakini sunna kutembea kwa viatu. Siku moja siku chache pia kaonekana kutembea peku peku kana Mtume sala salama kwa kwenda kumtembelea mmoja katika masahaba. Kwa kuacha wewe kuvaa vizuri, kuwaka kula vizuri, ukapatwa na maradhi, ukapatwa na kwasha koo, ukapatwa na maradhi gani ya usafi wa mlo, kwamba wewe ni manufaa hakuna kizuri kinachuliwa. Haya ni mambo itokee huna, itokee huna, lakini kama unavyo vionekane. Allah anasema anapomneemesha mja wake neema ionekane athari ya neema yake. Sasa watoto wajue kwamba leo baba anazo. Lakini wako watu hawatofautishi baba anazo hana. Hawatofautishi. Ya hai. Hai hai hai. Alo nasema kul man harrama zinata Allah. Na mambo haya pia wanao makawari. Makawari. Hata ukiona makawari wa hapa nchini kwenye itikadi za kikawari, utaona kwamba kitambo zao vimechafuka sana. Ndevu zao hazitani, hawatani nywele, hawatani ndevu, zinasokotana, hawapati mafuta, miguu imepauka. Nimeshawashuhudia wallah, sio nini, nimeshawaona makawari wa kigeti. Alikuja mmoja kipindi tuko hapa Ubungo kwa msikiti hapa, kipindi hicho anataka kufanya mnakasha na mimi. Nimeingia simu kama bwana mmoja amekuja asili ni kama 60 anakuja ikashuka kwenda dalala anakuja. Sio kwa hiyo hebu kwa kijana. Kana amefauka. Nikisema labda yuko kutoka mashambani huko amekuja labda kwa saada kusaidiwa kwa wakati. Ni mtu hapa hapa mimi. Sisi kwa yao. Na utakupapisha alipotoka Ibn Abbas. Kwa Ali bin Abi Talib. Kwenda kule walipojenga hekalu lao makawariji. Abdullah bin Abbas al-Sirwani anasimulia mwenyewe, anasema nilioga vizuri kabisa, nikapaka mafuta vizuri ya nywele, nikatana nywele zangu vizuri, nikafaa joho safi, kajitia mafuta yake na mkato, akaelekea kule. Kwa kufika tu wakati kumshangaa yale mtu anakuja akapendezwa na mshangaa nalio dunia. Kana kama sema dunia. Sala kwanza ulimuuliza, wama hadhihi lhulla, vipi mbona unapendeza namna hiyo, vipi mapambo vipi? Akamwambia kwani vipi, kama kupendeza nilimuona mtume akapendeza zaidi yangu. Akasomea aya kul man harrama zinata Allah, waulize ni nani ambaye anawaharamishia watu mapambo ya Allah, alladhi akhraja liibadi, ambaye anayatoa kwa ajili ya waja wake. Haya ni katika mapambo ya Allah. Watayibati min arrizq, nani anawaharamishia watu, nani anayewaharamishia watu vyakula vizuri? Kumbaye bwana wa salaf unakula kula makuku tu wale salaf wanataka kula kuku. Wewe ndio dini kweli wewe? Wewe jihad. Kwa nini? Kuna majlisi tu hapa, majlisi. Wewe huna maukeo. Haya ni katika mapambo ya Allah, mapambo ya Allah, mavazi, atuseme mavazi majinzi au mazuri, wala matisha pia mazuri, a a. Hatukusudia haya. Nani aliharamisha mapambo ya Allah? Mapambo yapi? Yale ambayo kayaridhia kwa Mola wako. Wa qalibati min al-rizq, na vizuri katika chakula vipi vile ambavyo kadhilia kwenye watu. Qul hiya lil ladina amanu, Muhammad waambie hayo ni ya waumini hapa duniani. Allah anajua kwamba makafiri nao pia hushera na waumini katika haya, akataka kuwabagua katika sifa hii waumini khalisatan yawm al-qiyamah. Haya ni yao hapa duniani, wakitumia makafiri nao watumie, lakini siku ya kiyama ni special kwa wao tu. Kwa hakuna mambo kama haya, mtu kuvaa maji kanzu na kufuka, kanzu imejaa viraka. Mtokee mtu huna hali yake bora sana hali, maimamu wamevaa kanzu yenye viraka, al-Imam Shafi'i kavaa kanzu yenye viraka, ina viraka. Anatoka huko alipotoka anakwenda Basra. Iraki. Anavaa thauban murakkaha, nguo imemjaa viraka. Uwezo wao kama hivyo. Kwa hiyo hayaambii kwamba lazima mavazi vizuri bwana mkamgana na kwamba sina nikiwa na haya mtakuwa nionyeshe athari ya neema Allah kwangu. Na mshafi anaingia msikini na sali, watu wengi wanamjua Shafi kwa usikivu tu, wanamsikia kwamba kuna Shafi huko Misri, kuna Shafi huko. Hawajui kwa aini yake, kwa dhati yake. Kwa ameingia mgeni, anasali, baada ya sala hakuna mtu wake anamkaribisha, nafsi yake kaingiwa na huzuni. Mimi toka mbali jamani. Lakini watu hawajui. Akatoa beti yake ya mshairi. Alayya thiyabu law yubaa'u jamiiruha bi silsi kana al-silsu minhunna akthar. Nimevaa nguo mimi. Law zikiuzwa zote hivi. Kwa silsi moja tu silsi. Aina katika pesa zao. Shilingi moja kidogo dururu. Hiyo silsi kwa hizi nguo, silsi bado itakuwa ina thamani. Amevaa nguo muraka. Lakini wafihinna nafsun, ndani ya nguo hii kuna nafsi. Lau ikipimwa na nafsi za waja, wafihinna nafsun lau tukasu bibaadhiha nufusan wara kanat ajalla wa akbara, ndani yake kuna nafsi. Lau ikipimwa na nafsi za baadhi ya watu, si nafsi itakuwa iko juu kabisa. Mahali shahidi amevaa nguo muraka, na yeye ni imamu. Na yeye ni nani? Imamu. Kwa akuwa hana uwezo mtu haambiwi kwamba wanasema mabaya, wamevaa mavazi hayo maimamu. Lakini usiwe katika wale ambao yujiru yujiru batnahu liyushja sunduqa, analitia njaa tumbo lake kisha analishibisha sanduku lake. Tahini sanduku lijae, yeye atenjaa. Pesa zipo zatumiwa na watu, yeye amevaa mabwenge. Mama huyo kafuka kana wakana, haonekani mbele wala nyuma yake, haionekani athari ya neema ya Mola wake kwake. Katika miongoni mwa maana ya aya wa amma li ni'mati rabbika fa'ajjiz, dhihirisha neema ya Mola wako. Mfano bwana Allah kama hapita kipindi hiyo na pauka au pauka mara ndio kuna kazi mtumeka, ah Allah kamrudisha tena huyo. Inaonekana kuna tofauti katika vipawa vya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu asijiharamishie mazuri katika vyakula, mazuri katika vinywaji, muda kuwa ni halal, mazuri katika mavazi. Kwa kwasi kuvaa vizuri kwa lengo hili la ibada si sawasawa, si sawasawa. Masahaba waliovaa vizuri na Abdullahi aliyependeza siku hii, yasema nilimwona Mtume akapendeza zaidi yangu siku moja, alikuwa akivaa mavazi yake mazuri kuwapokea wageni. Joho maalum la kuwapokea wageni wanapokuja, anakwenda kumkinga wanakiwa. Na wako ambao wamejiharamishia vizuri katika wanyama, tuliona katika albahira wasaima walmusina walham kuduusa masbaba tahari zimekumitita makufaru Quraish. Kuna wanyama wao, nyama ambayo atazaliwa wa kwanza, mathalan huyu hataruhusiwa kuuliwa wala kuchinjwa, huyu ni wasanamu letu, akawa maharamishwa nyama huyu, hapakizi mizigo yoyote, tumemtoa wakfu kwa masanamu yetu, haramu kutumiwa kwa makazi hayo ya kubebesha mizigo. Wakajiharamishia yale ambayo kwamba Allah kaharamishia. Haya yote naingia katika masailu, katika masailu jahiliya. Katika hadithi ambayo inakuja kuyatilia mkazo haya, amepokea Imam Muslim, inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, Allah ni mzuri anapenda vilivyokuwa vizuri. Kwa kuacha kujipamba kwa vizuri kwa lengo la ushaji, si katika dini ya Kiislamu. Mtu apae vizuri pale vizuri katika chakula na mshukuru Mola wake. Na katika hadithi aliyotaja Imam Tirmidhi na amehasanisha Imam Al-Albani katika Sahih al-Jami', inna Allaha, hakika ya Allah, yuhibbu, anapenda, idha an'ama ala 'abdi ni'ma, anapomneemesha mja wake neema yoyote, ayura atharu ni'matihi alayhi, ionekane athari ya neema yake Allah juu yake mtu huyo, ionekane. Lakini haya tunazungumza pasina kufanya israfu wala kufanya kiburi, pasina kufanya israfu wala kufanya bakhila kiburi. Naona naona dakika leo mtabaki na viharamini vyenu vya shilingi 45. Naona dude hilo, lakini ndio na msingi ziko dakika zinaguswa dola 200 dola 100 wewe unapewa dafa la 1,600 eh dola 200 mahila unafanya mahila kiba fanya hivyo kwa hiyo ulipopewa ruhusa kujipamba na vilivyo vizuri fanya sarafu mtu mungo shingapi kazi yako lakini hii katika mahila hii katika mahila wa israfu bado zuri wastani azikuja riwaya nyingine kwamba upale nguo za kati na kati zikuja baada ya riwaya zinazungumzia hilo nisahau kwa masina yake lakini amefanya shekhe mukbil katika kitabu chake as-sahih al-muslim الجامع الصحيح من معرفة الصحيحين والله أعلم والحمد لله رب العالمين أما أنا صالحة كهاية صليمونة صليمونة تكرار في الصمع كما لب تفضل kwa mtoto anasema kwamba kwa mtoto alimwambia mama yake ingia kwenye shimo la moto kuwa na subra au alikuwa mkoki na yule mfalme kwamba alionekana wakati wa Umar, mtawala wa Umar walipokuwa kuchimba makaburi, wanachimba makaburi ili iweje na naona katika mambo ya uongo wao kwamba yule bwana ambaye hakuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mfalme, ukitaka kuniua chukua mshale sehemu yangu na kuwekea mshale kisha nipige kwa kusema bismillah rabbil ghulam. Alikuja kupatikana kipindi kina Umar wanachukua makaburi, akaonekana ameshika mkono wake, ameka mkono wake katika nini, katika shimo yake, yani sehemu ya ule mkuku ulipoingia, huku damu kawa ya mvuja. Umar akasema kwamba huyu ndio katika ndio yule. Alimwambia yule mfalme, bila shaka kisa kikisikiliza tu kina ukakasi, kina ukakasi kama vile ukakasi wa ukwaju. Allahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.